هر خود گرم که تال گردیه گو هست بچیه کهی من هشتر ازرم هیا تو به هز نید اوه آسان نیلم بو هره اکار بکیم بلا میچ نبه ابی خود گرم که بیه چی؟ دشوینا زو اگرگم کشیل نو خیره کن دی خیره ماموسا اگر داری خود بلا اگرگم ابی اگرگم کشیلی نو اگر نه امو گلمکه اسوتی نا دوانی نسا اگرگم کشیلی نو آه او چی بوا گلمکه اسوتی و تی چی برس فیگا یارما تیم بان سپاس خوش حالم که باشی من باشم سپاس برز ویگا براستی تو لحاتوی دیگو با که چو دیگو و تا لوی چی بسر تو قینه رکه هات باوکا ورسیر یه رکه نامیر تاون بارکانو هاتوا با خوان زویه چاو برسیه که واز بین لستم کردینی خلکی و سامانکه به اکسانی دا بش بکا چاک سازی کمالایتی اوانه چین؟ اوانه کبم دویانه کلگکن نویران کدوه اوه حاله شته که زور باشا بلان برای من کمپانی بازگانی باشور رپشتم شتانه ویا ری سیری اوه کن اوه کگکنی کمپانی باشوره توبله کی امی کرده بیت؟ کلگکن لوی سوتاوه هر وحا کمپانی بازرگانی باشوریش سوتاوه بابا بی دوه کوتن تاوان براکان دست جیره کام بابا تک خریک بلاو بیتا برنارد بوستا خوات زانی کوگا کار من سوتاوا نرخه که برز بویا و چون که هولی کو کردنوی گون مکمانه یا اگر زیادتر بیوی ابه پاره بی تکایا اوی دواتر فرمو باشا دواتر تنها یک دانه؟ تو تنیا پاره یک دانه داوا بلا من زیادرم یا ای کرا برا اگر پاره بینید پیدا فروشین دیگشتی؟ هی تو نتیج ما بلگل من آلا پیبله پیویسی با پاره تره بو اوشته بکره اوه ازانم لم کاته خلق به پاره و توش دن خکانه برزا ایمه کوگاکان من سوتاون ایمه استار تنگانه اینو همو حولک من با خلقه توانی ایمه نیه تیگشتی اوه تو باشی؟ بله من باشم تو بهیزی بله بله مکا پیم بله چی بوا؟ او چی تا؟ چی رویا؟ من برسیم باوکی لکلگی لویس کاریه کرد؟ بله، لو دی کلگکی سوتاو ایمه لکشه دین لکلگکی بارز لولیس بلام استا استا باوکی چیه کد؟ میگم نایلیم ماریا، ماریا ماریا، وریابن ماریا گورم اوه چی رویا منیرا؟ بورا، بلا با بپرسیاتی من نانا خون گورم من دوا اوام کل ماریا اوان منالی شارکن بم دویانه با پی پیویز نانیا نخواردوا لبرو دوام لماریا که خواردنیم پیشکش بکرد باشت کرد ای باشه برزم بو با میوانه که نالید که بیم بشداری کل ران خواردن که یا با چی پیه نالید؟ ایا فرموید؟ پیچونه میگل دی ببرایم نخیر چیه میگل؟ ای برسی نبو؟ گورم من حزناکم کس خیرم پیب کت تیگیشتم دوائی لبرده نکم بارکه زور شواوه نشارو همو کاغاکان بطالم نتوانین هیچ تیگ بکرین کمپانیای بازرگانی باشور کنترولی بازارکه لم باره بارو دوخه که خراب تره بی ای خوایا کمه ترسی داره او منالانه کلیرن گناحن سپینه ببرسیتی و انهالهنن ای هیز رگا چارگ نی بو یرمتی دانیان زور باشا دی بابروین با کار کرده زورش من نماو بلا مشتا او برمان هیا میگل اتوانی چاکه اکم لگلاب که من؟ تو للای من کارکی اتوانی نانکه بی وگمو چیکی سرطایی رازیت میگل؟ با دلنیاییو چین با بکم گورم؟ نان دروسکم بمگن مو بسر گلا دابشی یکم اتوانی بچیت پیان بلی میگل؟ او بابتی کی جوانا چند بیروکه کی جوانا؟ باشه تگشتم زور باشه ای با باباکی شنالی بزانی ارمتی مانه ها؟ هرگیز اوه ناکم هرگیز اوه بسر چاو بدل نیاییو میگل لکوه بوی دو کوتی کوشتا کریار یکان ها؟ نم کری، زور گیرم بو تو با کلکی هیچ دیگ نایید او جانتای چیه پید؟ نشانم با نخیر، امه هی تو نیا نانت پیلی را؟ تیگشتم، کسی گوی پیاوی نخیر، او کو موچه پیانی آوام با تا چی؟ من لطو جاوازترم، تو اوی اتوی بدستی اهانی لپرسیار کدن لخل گیتر گو بکارکت نایید کما مستاد یار نامینید ای تا اصلا کیا پرورده کردوی؟ ای هیچو پوچی پچوک قصه لگل ناکم هرگیز خلکی نگیو بگرین امشو خیزانی فیگانان تن پی ایا ببی برامبر بی برامبر؟ باب چی مولای فیگا؟ تکای همو تنورین او دیسان تو هاتوی تتوا تکای اشتیقم بره هیچ شتیک من نیا، ایمه جا تنگانه این خو من با نفرت بی، امویل تنگانه این اخو کسی تره هی دوائی لبکم کسی که، اوه پیاوی که گنجاوه پیا چونه زوره پیا این با کار کردنیشی کم ببرای تو امنت والم بیکم اوه لسر تبوستی تو او حال گری او هموی پیام با تناوستان اگلیره اوشتا چیه؟ اوشتا هرگیز پیوندی با منو آنیه آگر واقعا کاستیه من آگام نم بابا تو نیو هیچ پیوندی کشی به من آنیو هی او تو لبید چیا؟ دیسانو من داوای لبوردینا کم خالکینا با های روداو که و ناتوانی نانتان پی بین زور بدا خوا زور بدا خوا خالکی که زور کوا کردوا چی؟ او تینان من پی ایا او درو بو؟ وزگه بروام نکرده ایا باب روی نو بو مالاوا نفرت یان لبی و ازانن دروم لگل کردن او تاوانی توانی میگل تاوانکه یو کسی که کگاکی سوتانوا استا پیب کنه میگل جیراوی که زور تایبتا زور کاری گره برنارد تو دلمیه ایلوی که پیاوه که جان تاکیل یکو توا او تو رکی بو که من با میگل نانکی تیب کات ها؟ او چی روایت؟ لوا تیناگی چی روایت خلکی لیره توشی نهامتی ابن ابی نرخی گرمکه کم کنوا بلا میم گرمکه با کمتینی نرخ فروشین مایا پوچه بین اگر زیادر کمی کنوا بوی ایم ناتوانین هرگیزو کارب کن براس ناتوانی؟ داوائی لیبرد نکم ها براس کپیتال؟ ایمش زور بداخین بو او تمنا اکین بنرخی چی هرزان تر بیفروشین بلام اگر کوتنوا حکاری او بون تنها کمپانیا که تو اتوان خواردن برهم بینه بو خلک او زانین بلام کشک اوی چون که تو پاره بدست بینین باوکا تو پیو چونه او گرمی که دونه فروشمن بیکرینه او تو زیارمتی معنیت لوا ترسم کشتی که در چوبه خمه نبه من خوم لوا دل نیاب ما نخیر خوم چم ابی قسان لگلاب کم بارس کابتال اما روی نسا بالام گرانو ما نبه به هیوای دیدار مارکوس بابتکه با تو بچه هلم بله بله باشه گورم من گرامه و اوه میگل بخیر بیتو او هموشتانت لکوه هینه و کارم کردو و پارم دست کود پیچوانه میگل اتوانم ایش بکنم اگر پتوه باو که خو میگل خو باو که هیچی خرابت نکردوه؟ نه بدل نیایوه نم کردوه من ازانم تو نتوانی توان بکی هر چند تمالو به هیواش بی لوانه چی بو؟ مرد پی نه به تمالا کم با به مالات تو به دستگیر بکره نیکولاس باوکا کس لباوکا میه وزی لبینه اما شاید من هی تو آگرد کردو تا ولی کوگا که فیگا شاید کش کسی که برو پیکراوا دی بی من نبوم من نبوم. باوکا منوام نکردوا، منوام نکردوا، بروام پیاب کن. بچی باوکا، بچی، باوکا، بچ. هی، او قصه لگل خود هاکی؟ سلاو برنرد. بله، قصه لگل خوم اکم، او حالا یکی گردوا. تو برو بوا هاکی؟ براستی تو برو بوا هاکی که باوکا توانی کی کرد بید؟ بله، کات تا دلیا نبی نبی گمان برید. اتوانم، دلیا بم. وره لگلم. ها دی. دی. دی دا بازا. هر یه سا دا بازا. منو کارم نکردوا. بیمتون برام پیاب کن. ای باستا. آی. ای دوای کوان خرا او چیا سربازکن باوک من بو عربانه بر دل نیام من لکویم بندر عربانا كمان لبيا يا دي ودي يا زوتمانية كيلا يا يا اوه توي اوه تشيكي ليرا تو بوه تشي تو ليري ابوه تو دس جرب كريتا يا ايوه فيلت عني كردم لا فرات اللي بي بيبان ليرا داي ایوه دعا کوتن ببوره برز مارکوس سپاس بو یارمتی دانت کارکی نایابت کرد دعا گوره لیرا ام کشتی دعاین بشی گن می خانواده ویگای هل گرتوا نیوستینن لگل ام کشتی یا اتوانی بیت دستا کمان بیگو من بمزوانه پشیمانه بیتوا اما حالا واسم بمونه ماتمین یکه لگل اوی گنجاونی لگل بندره کده کواته تو اگر برده اکل ککا کاتی زور من با دست و نیا بباشیه سوتیر بروانه ببروی من کسی گلیره یا بله لوانه کسی باوک میبینی بی خمت نبی شوی که کت بشداره کت لگل بی بشدار؟ آیا اوا آگه که رو که بو همانش تا که این اوا بله ببورا بلا من تانم پرسیاره کلیب کم تو چه کورا باوکا وازم لبینن استا اتوانین توشو نالکانی زنو برین جوانا هیچ بو خیرایی نبیت زورو براز زورو لبر جونده تایبتی کانت ادویز نانی گلب سوتینی بلام زورست نوری با تو دانت دای بی کشن فیشکی بیوانین ایو باشن زور سپاس اما سلامتی سپاس با تو اتوانی او ببزیانی با تو حالی ای با تو حالی ای بیریتان پیکام لگوره که هنم ما سپاس تکم تو جانی من رزگار کرد نخیر دوی من رزگار کرد تو بیره نچد پیایو که بهیزید لیتن بید باوشه که باش بی با میگل بله واکم باوکه میگل نیکولاس هی گونزالز اماره تاون بارکانن هی اواتیه کن لزر کستیه کن برز بیگه من لگل باوکم ارام مال اوه برنر مال اوه باتن لگل او دلخوشه لگل باوکی بله آیا بینید اگر ناچار بمتوانم او بکم بله باوکه تو به هزید زور چاکه وک زورو کارکم آه نخیر